iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Ömer Madra. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Cankara. Ben de Ömer Madra. Desteği için dinleyicimiz Şule Arslan Anadolu'ya teşekkür ederiz. Senenin ilk iklim için programıyla tekrar karşınızdayız 2017'ye. 2016'yı geride bıraktığımızı pek anlayamayacağımız gündemle devam ediyoruz 2017'ye. Ama iklim gündemini de takip etmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta konuğumuz vardı. Ayrıca ben Açık Yeşil'e konuk olmuştum. Orada biraz 2016 değerlendirmesini yapmıştık. Ama bugün de belki biraz da 2016 değerlendirmesine devam edip 2017'de bizi neler bekliyor konuşabiliriz. Öncelikle 2016 bittiği için artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki 2016 dünyanın gördüğü en sıcak yıl oldu. Daha önce 2015 olmuştu. Ondan önce de 2014 olmuştu. Her yıl sıcaklık rekorlarını kırıyor ama bu sene özel olarak Kuzey Kutup bölgesindeki sıcaklıkların çok yüksek olmasının oldukça etkili olduğunu söylememiz mümkün. Bu konuyu geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk ama yani üzerine birazcık daha okuma fırsatı buldum ben de. Ve bu Kuzey Kutbundaki sıcak hava dalgasının yani bu ciddi artışın gözlemleyemeyeceğimiz şekilde etkileri olmasından bahsediliyor. Örneğin bir tanesi siz de söylemiştiniz, bu Kuzey Kutbu'nun küçülmesi, sıcak hava artışları Kuzey Kutbu'nun küçülmesinin Güney Kutbu oranla daha farklı olmasının nedeni altında çıkan karanlık okyanusun suları daha çok ısıyı daha çok çekmesi ve de buzullar gibi yansıtamaması, bunun üzerine tekrar bir geri dönüş olması. Feedback loop diyorlar buna, evet. Evet, geri besleme mekanizması. Şey de çok kötü tabii burada. 33 derece bazı yerlerde, Rusya'nın Kuzey Kutup bölgelerinde 33 derece ortalamanın üzerine çıkmış. Bu aklın hayalin alabileceği bir rakam değil ısınmanın. Ve birçok yerde de 20 derece, evet. Celsius'tan bahsediyoruz. Bu bitirir işi yani. Evet, özellikle bu Ocak ayında Norveç'e bağlı Svalbard takım adalarında son 26 yılda 10 derece artmış ortalama sıcaklıklar. Bununla ilgili bir Guardian'da bir yazı vardı. Ren geyiklerine olan etkisi nedeniyle çok ilginç. Daha sıcak havalar geçirdikleri zaman normalde kar yağışı olarak gelmesi gereken şey yağmur olarak iniyor. Ve gece hava normale döndüğü zaman o buz tutuyor. Buz tuttuğu için ren geyiklerinin yemek bulması mümkün olmuyor. Çünkü o buzu kıramıyorlar. Ve bu yüzden örneğin 2013'te Sibirya'da 60 bin ren geyiği ölmüş. Evet, ve benzer bir şeyin olmasını bekliyor. Evet. Evet. Bekleniyor. Yani tabii sadece bu değil, yani sadece ren geyiklerinden bahsetmiyoruz. Bu doğal olarak yani oradaki popülasyonun nasıl etkileneceği, sadece hayvanlar ve insanlar değil yani bitki örtüsünün de değişmesi. Örneğin başka bir Yale Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma vardı. ABD'de iklim değişikliğinden kaynaklı bitki örtülerinin tamamen değiştiği ve artık korunması gereken bitki örtüsü olarak dediğimiz şeylerin zaten görünmediği ve de her yer için yerel bitki örtüsü dediğimiz şeyin tanımının değişmesi gerektiğine dair bir araştırma yayınlandı. Çünkü iklim değişiklikleriyle birlikte enlemler kaymaya başlıyor. Evet, ve şey de tabii hayvanların ren geyikleri gibi işte kutup ayıları bize çok uzak ve sevimli ya da işte güçlü hayvanlar falan diye bakmak değil, sadece o hayvanların bütün ekolojik sistemde oynadıkları dengeleyici rol de, yani bitkilerin yetişmesinde yalnız insanlara yemek olmaları değil, tam bir döngünün, evet, kırılması, mahvolması anlamına geliyor bu tabii. Evet, zaten bu işte Kuzey Kutbu'ndaki aşırı ısınmanın bir tanesi de Kuzey Kutbu ve aşağı enlemlerdeki sıcaklık farkı azalıyor ve bu ikisi arasındaki, dün bayağı bir okudum ve bilimsel olarak kendim şey yaptım, o yüzden anlatmak istiyorum. İkisinin arasındaki, yani kuzey ve güney enlemler arasındaki sıcaklık farkı jet stream denen bir rüzgarların oluşmasını ve kuzeydeki soğuğun soğuk olarak kalmasını ve güneydeki sıcağın sıcak olarak kalmasını sağlıyor. Ama kuzey kutbundaki sıcaklık artınca bu rüzgarlar yeterince hızlı olmuyor ve de rüzgarlar arasında bir geçişten bahsedebiliyoruz. Yani soğuk havanın aşağı inmesi, sıcak havanın yukarıya çıkması gibi. Ki bu da işte bazı bölgelerde dondurucu soğukluk, bazı bölgelerde kuraklık, bazı bölgelerde mesela Balkanlarda olduğu gibi aşırı yağış, daha bir nasıl denir, tropik bir havanın gelmesi ve aşırı yağışlar olarak tezahür edebiliyor. Yani çok ilginç bir şey ve bunun nasıl olacağı da tahmin edilemiyor. Yani hani önümüzdeki dönemlerde bu hava modellerinde ne kadar net bir etki yaratacak ve bunun bize olan giderleri ne olacak, maliyeti ne olacak? Bunu hesaplamaya imkan bile yok. Yani buzul dinamiği zaten en zor kavranabilen şeylerden biri. Hayır, bir de şeyi de eklemek lazım. Belki iki şey, bir tanesi buzul dinamiğinin incelenmesinde uğraşacak ekiplerin başta nasıl olmak üzere bütün şeylerinin kesilmesi, bütçelerinin kesilmesi gibi korkunç tehlikeli bir iddia var şeyden. Trump yönetiminden yeni gelecek. Ama bir de şeyi söylemek lazım, yani buzların, jet stream denen şey sadece havada değil, buzların altındaki sularda da aynı akımlar var, su akımları. İkisi birden işte bu şimdi Türkiye'de şu sırada görülen özellikle doğu bölgelerinde muazzam soğukların, yani eksi 40'lara varan Sibirya soğuğu deniyordu eskiden, artık Sibirya sıcak, şimdi başka bir yer halini aldı. Yani Sibirya'dan daha soğuk durumlar var Erzurum'da vesaire de. Evet. Bayburt'ta filan. Evet, böyle de bir şey. Yani bütün güney bölgelerinde de Türkiye'nin yaşanan soğuk gene bu küresel ısınmaya bağlı, işin ilginç tarafı. Ve milyarlarca dolarlık zararlardan bahsetmemiz mümkün. Yani dün akşam vardığım sonuç, yani özellikle gelen kötü haberlerin üzerine, iklim değişikliği yüzünden hepimiz öleceğiz ama önce fakirler ölecek. Yani ciddi anlamda. Bu örneğin Sandy kasırgası ki 2012'de yaşanmıştı, tamamen bu kuzey kutbundaki sıcaklık artışlarından dolayı olduğu artık biliniyor bilim insanları tarafından ve hani bunun ekonomiye ve insanlara verdiği zarar milyarlarca dolar. Bu haber yani sanırım 2017'de takip etmemiz gereken başlıklardan bir tanesi. Tek bir rakam daha vereyim. Yani Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesindeki deniz buzlarında 718 bin mil kareden 1984'te geçen sene Eylül'üne kadar 42 bin mil kareye inmiş. Yani 16 hatta 17 de katı küçülmüş oluyor. Bu yani baş edilebilir gibi gözükmüyor. Çok kısa bir süre içinde, yani 1984'ten bahsediyoruz. 33 yılda böyle olmuş durumda yani. Evet. Yani 2016'da yani önümüzdeki zamanlarda da takip etmemiz gereken bir şey. Bunu tekrar söylemekte herhalde bir sakınca yoktur. İklim bilimci James Hansen'ın yorumuna göre bu kutuplarda olan gelişmeler en kötü ihtimalle modern zamanların gördüğü en korkunç fırtınaları görmemize neden olacak ve hatta cehennemin zincirleri açılacak gibi bir yorumu olmuştu gelişmeler için. Kıyamet kopacak diyor yani. Evet. Yani 2016'ya yani çok kısaca bir geri dönersek işte böyle bu tarz iklim haberlerinin geldiği, en soğuk ardı ardına en sıcak 3. senenin olduğu bir seneyi daha geride bıraktık. Ardarda gelen, evet, yoksa tabii 14. sene falan oluyor galiba sıcak olan. Şey ilginç. Bir de bu Mersin'deki büyük seller, büyük bir facia yaşandı daha yeni. Onun da tabii tamamen iklimle bağlantısı var ama oradaki yetkililer iklim ya da şey kelimesini bile kullanmıyorlar. Küresel ısınmanın kaosunu bile ve altyapıları yaptık şimdi daha iyi olacak filan diyorlar. Halbuki yeni normal artık bu. Evet. Yani sürekli olarak Mersin'de daha önce de olmuştu, şimdi de oluyor ve bundan sonra daha sık, hemen hemen her sene mesela Britanya'daki seller, İngiliz ve İskoç adalarında görülen sellerin artık yıllık bir yeni normal olarak her yıl görüleceği geçenlerde bir haberde vardı. Değişti yani. Bu Balkanlardaki sel felaketinde yani sadece hani maddi zarardan öte hatırlarsınız. O kadar çok toprak kaydı ki Yugoslavya döneminde döşenen mayınların ortaya evet. çıkma ve patlama riski olmuştu. Yani hani insanların tarıma zararı yıllarca orada tarım yapılamayacak hale geldi topraklar bu sel felaketinden dolayı. Ama böyle bir gerçek de var. Yani bu akıl alamaz bir şey. Yani iklim değişikliği güvenli bir tehdittir derken aslında yani kelime anlamıyla böyle bir ihtimal var. Ve bunu gördük. Bunun dışında Türkiye'deki yani Türkiye'den hazır bahsetmişken bir şeyden de bahsetmek lazım. Belki son 5 gündür yaşanan elektrik kesintileri organize sanayi bölgelerine uzun süredir elektrik verilemiyor. Cuma gününden beri elektrik verilemiyor ve zararın 300 milyon euroyu aştığı söyleniyor. Bir yandan işte bir kömür teşviği olarak yerli kömürün işte TETAŞ 2017'de ne kadar kömür satın alacağını da söyledi. Bu yerli kömür santrallerinden elektrik enerjisi alımı demek tamamen bir yerli kömür teşviki aslında. İnsan tabii düşünmeden edemiyor acaba hani bu organize sanayi bölgelerinin kendi enerjilerini kendileri üretebilecekleri bir yapı olsa, her şey bir merkezden yönetilmese, kendi bölgeler kendilerini, insanlar kendi elektriklerini, enerjilerini üretebilseler daha mı iyi olurdu diye. Ama yani tabii yine de 300 milyon euroluk zararla düşününce herhalde kendileri şey yapacaklar, kaybedecekler. Ben sadece soruyorum. Yok, 300 milyon avroyu biz ödeyeceğiz tabii vergi veren vatandaşlar olarak. Onun için onlar açısından bir büyük bir sorun olduğunu söyleyemiyorum. O zaman merkezi sistemi iyi yani. Tekrar i̇yi. Böyle tek bir hat. Her tabii. şeyde olduğu gibi. Ondan sonra hepsi bir yerde toplanıyor. Böyle açma kapama düğmesi var. Açıyoruz ve kapatıyoruz elektriği. Uzun Mehmet bulmuştu ya hani Zonguldak'ta kömürü keşfedip denizci. böyle mitoslarda kömür deyince tabii bir de çok çok önemli bir şey. Çin'de özellikle görülen büyük ölçüde Çin'in kömürle enerjisini temin ettiği biraz azalttılar ama gene de dünyanın en çok kömür yakan termik santral açan ülkesi. Yani Beijing'de ilk gününde 2017'nin ilk gününde başkent Pekin'de ya da Beijing'de 24 kata çıkmış ciğerlere alınabilecek o küçük parçacıklar PM2.5 mu ne evet. diyorlar 2.5. Dünya Sağlık Örgütü'nün şeyi ve çok aslında sürreel manzaralar var. Yani bütün Beijing'de bütün uçuşlar iptal edilmiş seferler ve bütün şehirler arası otobüs seferleri de durdurulmuş. Dolayısıyla bayağı herkes yerinde kalmış. Ama Tianjin'deki bir sahil şehri Tianjin ya da Tianjin 300'den fazla sefer şey yapılmış ve 5 Ocağı kadar da devam edeceği söyleniyordu. Daha bugün de devam ediyor anladığım kadarıyla ve bütün şehrin bütün havalimanları, hava yolları da durdurulduğu için artık net olarak kendi şehrine hapsolmuş insanlar var. Sadece orta üst sınıflar hemen tüyüyorlar tabii böyle bir durumda yaşamak istemedikleri için. Nereye tüydüklerini merak ettim şu anda. Söyleyeyim. Avustralya'ya, on binlerce Çinli, Endonezya'ya, Japonya'ya ve Maldiv adalarına tatil gidiyor. İçin mi? Temiz evet. oksijen için. Evet, aynen öyle. Paraları da var. İnanılmaz bir şey bu. Geçen şey, yani Aralık ayında oldu bu. Daha açık bu göklere gitmek için. 460 milyon insandan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin 5 katı falan. Ama zenginler için sorun yok çünkü onlar tatillerini Maldivler'de geçirebilirler evet, temiz evet. havada. Yani Kuzey Amerika'nın bütün nüfusundan daha fazla insan, 460 yarım milyara yaklaşan insan toksik hava emerek orada kalıyor. Zaten yeni yapılan bütün şeylerde. Şehirler, binalarda topyekun böyle kobiler falan yapılıyor işte. Pencereleri açmadan oturuyorlar milyonlarca insan Pekin'de. Tabii nasıl pencere açınca kirli hava geliyor. Peki açmayınca klima, Klima büsbütün arttırıyor tabii şeyi. Klimayı zaten şeyde kömürle çalıştırıyorsun elektriğini. Böyle bir açmaz kuyruğunu yiyen yılan da orada var. Evet. Çok acayip. Yani çok acayip. Tabii bir de kişinin yani bütün bunlar bir yana kendi ülkesindeki evet kömürü termik santrallerden ve kömür madenlerinden vazgeçiyorken diğer ülkelere bunu bu kadar yaptırması Japonya ile birlikte. Evet. Yani işte böyle pahar yani hani iklim anlaşması olanlar böyle 2016'yı değerlendireyim dedim. Yeşil Gazete'de yazarken değerlendiremedim. İçimden gelmiyor. Yani böyle neyin içinde olduğumuzu anlayamıyorum. Çok acayip. Yani evet. Ve sınıf şeyinin en fazla gördüğümüz yer iklim değişikliği gerçekten. Yani zenginler uçarak Maldivlere gidiyorlar. Karbon tabii salıyorlar. İklim adaleti diye bir yani adaletsizliği had safhada ömrü. Bu sigara içmekle eşit hale getirmiş ölüm ve hastalanma oranı açısından öyle bir rakam vardı yeni Guardian'da gördüm. Yani Çin hem böyle 460 milyon insan yarım milyar insan kaçmaya çalışıyor feci bir halde hem de 2020'ye kadar yani önümüzdeki 3 yıl içinde 4 milyar tona çıkaracakmış kömür tüketimini. Böyle de bir rakama. 3,9 pardon. Yani 100 milyon fazla söylemişim. Fakat en az 1 milyon ölüme yol açtığı hesaplanmış. Geçen yıl yapılan bir araştırmada bu kirli havanın parçacık etkisi. Sigara içmekle aynı. Fakat bir başka araştırmada da bazı bölgelerinde Çin'in hava kirliliğinin en fazla olduğu yerlerde ömrü 4,5 ila pardon 5,5 yıl 5 ile 5,5 yıl arasında kısaltıyormuş. Düşünebiliyor musun yani? Aslında Türkiye'de de durum çok yani bir Çin kadar olmasa da gerçekten durum çok kötü ama gözle görülebilir bir hale gelmediği için ya da mesela Fransa'da da geçen ayda oldu görülür evet. Hale geldiği için arabaları yasakladılar ki bu aslında kalıcı bir çözüm değil. Türkiye'de de görünür hale geldiği zaman zannediyorum ki insanlar ayaklanmaya başlayacaklar. Oysa ki görünür hale gelmeden bunu durdurmamız mümkün. Gerçekten alarm veriyor Türkiye'deki hava izleme istasyonları da. Bunu belki önümüzdeki haftalarda birazcık daha detaylı bu konuya. 2017'nin konusu olacak sanırım. Hava kirliliği ve Kuzey Kutbu. 5,5 yıl ömürden gidiyor. Ne diyorsun? Oysa ki o kadar sigara içmeyelim reklamları var, o kadar destekler var ama işte. Ama kömür bütün olanakları kullanalım diyen de bir cumhurbaşkanı. Yerli kömürün hepsini çıkaralım ama sigaraya hayır. Hayır, evet. Tamam, peki. O zaman 2017 dinleyicilerimize sigarayı bırakmalarını ve yerli kömüre dönmelerini tavsiye ediyoruz. Evet. Sağlıklı yaşamlar dileyerek ve bu şekilde kapatalım programı. İyi haftalar olsun. Hoşçakalın. İçin. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.